Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 7 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy gotowi podpisać porozumienie, deklaruje wicepremier Beata Szydło. Wieczorem kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Duże utrudnienia na autostradzie A2 po wypadku w Wielkopolsce. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. We Francji coraz mniej osób wychodzi na ulicę, ale protesty żółtych kamizelek nadal trwają. Rząd jest gotów podpisać porozumienie. Ma kontrakt społeczny zakładający podwyżki dla nauczycieli, napisała w mediach społecznościowych wicepremier Beata Szydło i dodała, że jest gotowa rozmawiać nawet wcześnie rano. To odpowiedź na wątpliwości szefa ZNP dotyczące terminu rozmów. Dziś o 18:00, tak mówił wczoraj Sławomir Broniarz. Rodzi się wątpliwość, czy to nie jest zbyt późna godzina na rozmowy w kontekście ewentualnego porozumienia, jeżeli do niego dojdzie, bo zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci forum i ZNP. Jeżeli nie będzie porozumienia z rządem, to w poniedziałek ma się zacząć bezterminowy strajk w szkołach. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ma nadzieję, że do tego nie dojdzie i zapowiada. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. Namawiamy do tego, żeby zawrzeć nowy społeczny pakt pomiędzy rządem a nauczycielami. W efekcie tych zmian nauczyciele dyplomowani, którzy dzisiaj zarabiają średnio nieco powyżej 5 tysięcy, w roku 2023 zarabialiby ponad 8 tysięcy złotych. Wiadomo, że w dzisiejszych rozmowach wezmą udział ZNP i Oświatowa Solidarność. Forum Związków Zawodowych informuje, że nie dostało jeszcze zaproszenia. Strona rządowa, przypomnijmy, proponuje w najbliższych latach zwiększenie pensum nauczycielskiego, czyli godzin pracy, z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzeń, a na razie wzrost pensji w sumie o 15%. Związek Nauczycielskiego Polskiego i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki rozłożonej na dwie raty, ale wypłacone w tym roku. W serwisie Trójki teraz ważne informacje dla kierowców. Autostrada A2 między węzłami Bukinowy Tomyśl jest zablokowana w obu kierunkach. W okolicach Wąsowa w Wielkopolsce doszło do wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a brały w nim udział 3 samochody. O tym, co się dokładnie wydarzyło, informuje Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej. W kierunku Świecka na Poznań doszło do zderzenia 2 samochodów. Jeden samochód ciężarowy z samochodem osobowym. Na ten samochód osobowy najechał 3 samochód. Był to samochód ciężarowy przewożący cukier. Ten samochód ciężarowy przewożący cukier przebił się przez barierki oddzielające 2 przeciwległe kierunki autostrady. Na tym pasie w kierunku Świecka wywrócił się, trasując drugą część autostrady. Policja zorganizowała objazdy. Kierowcom jadącym w kierunku Świecka radzi, żeby zjechali z autostrady już na węźle Poznań-Zachód. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia, ale niewykluczone, że usuwanie skutków wypadku może trwać aż do rana. Coraz mniej liczne są protesty organizowane we Francji przez żółte kamizelki. Wczoraj w całym kraju przeciwko polityce finansowej i socjalnej rządu manifestowało nieco ponad 33 tysiące osób. Doszło do sporadycznych starć z policją. Kilkadziesiąt osób aresztowano. Policja skontrolowała profilaktycznie ponad 10 tysięcy osób, sprawdzając ich tożsamość i zawartość plecaków. Po zakończeniu pochodu kilkadziesiąt osób usiłowało zablokować ruch na obwodnicy biegnącej dookoła Paryża, ale policja, używając gazów łzawiących, szybko się z tą formą protestu uporała. W Rouen w czasie popołudniowych demonstracji doszło do starć. Także w Lille policja użyła gazów łzawiących, gdy agresywne grupki napastników obrzuciły kostkami brukowymi i pojemnikami z żółtą farbą lokale filii banków. We wschodnich Pirenejach funkcjonariusze usunęli kilkadziesiąt żółtych kamizelek blokujących granicę z Hiszpanią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na południu miejscami opady deszczu. Może też popadać i to mocniej na południowym wschodzie. Na termometrach w większości regionów od 4 do 7 stopni. W ciągu dnia będzie sporo słońca. Początkowo miejscami na wschodzie jeszcze popada. Na termometrach w Gdańsku, Kielcach 15 stopni. W Rzeszowie i Warszawie będzie 16. W Katowicach, Toruniu 17. A w Gorzowie Wielkopolskim nawet 20. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Początek naszego dzisiejszego spotkania wyznaczy elektroakustyczna muzyka, stworzona przez artystów o jakże odmiennej muzycznej proweniencji. Z jednej strony za fortepianem zasiadł twórca nowej koncepcji w jazzie Bugge Wesseltoft, a z drugiej Prince Thomas, czyli gentleman rozmiłowany w stylistyce nudisco. Piękna, tajemnicza, elektroakustyczna płyta nagrana, co można było usłyszeć także z udziałem perkusji. Bugę Wesseltoft i Prince Thomas to główni bohaterowie albumu, którym rozpoczynam nasz wspólny czas. Bugę Wesseltoft and Prince Thomas. Tak po prostu zatytułowano to podwójne winylowe wydawnictwo, do którego wrócę dziś jeszcze w drugiej godzinie naszego spotkania. Spotkania, w którym proszę się spodziewać wielu stylistycznych przecięć, tak mocno obecnych we współczesnej muzyce elektronicznej. Prince Thomas, ten pan z pewnością znany jest osobom zorientowanym na nowe podejście do stylu disco. Tu, jak państwo usłyszeli, przedstawia się z nieco innej strony, ale pomyślałem sobie, że skoro pojawia się jego postać, to warto uruchomić skojarzenie. Skojarzenie, jakie prowadzi do studia nagraniowego jego kolegi, który w 2012 roku opublikował świetną płytę zatytułowaną Six Cups of Rebel. Ten pan to Hans Peter Lindström.

We'll be right back. Tym swoistym mixtape'em rozpoczyna się album Hansa Petera Lindstroma zatytułowany Six Cups of Rebel. No release, déjà vu, magic, quiet place to live. To quiet place to life, to cztery utwory połączone właśnie w ten swoisty mixtape. Z Norwegii przenosimy się teraz do Niemiec, a to za sprawą nowej płyty Christiana Loeflera, płyty zatytułowanej Graal Prolog. Graal Prolog. Piękny, oniryczny album, który może się spodobać fanom duetu Kiasmos. To jest dosyć krótka płyta. Do jej zrealizowania Loeffler zaprosił dwie wokalistki, Monę i Josephine Philip. Change your mind, to go.